Եթերում անդրադարձ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր փետրվարի 20-ին լրանում է Արցախի անշարժման 29-րդ տարեդարձը, և արցախցիները կրկին պատմական ընտրության առջև են կանգնած, քվեարկում են Արցախի նոր սահմանադրության նախագծին։ Մեր այսօրվա զրույցի թեման՝ խորհրդային կայսրապետության 70 տարիների բռնաճնշումներից հետո արցախահայության 88-ի փետրվարյան զարթոնքն է, որը փաստորեն կանխորոշեց ազգային ազատագրական պայքարի սկիզբը։ Անդրադարձի հյուրն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության Հարցերի Նախարարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ, Արցախի անշարժման ակտիվիստ Աշոտ Սարգսյանը։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, 1988-ի հենց այս օրը, փետրվարի 20-ին, Լղին մաս խորհրդի 20-րդ գումարման նստաշրջանում որոշում կայացվեց դիմել ադրբեջանական ԽՍՀ, հայկական ԽՍՀ և ԽՍՀՄ գերագույն խորհուրդներին մարզա-ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու և Հայաստանի կազմի մեջ ընդգրկելու մասին։ Դուք, որպես շարժման ակունքներում կանգնած առաջամարտիկ, ինչ կարող եք ասել այդ նստաշրջանի նախորդած իրադարձությունների մասին, սկսենք նրանից, ինչպես ընդգրկվեցիք պայքարի ընդհատակյա փուլում։ Նախ ասեմ, որ 88 թվականին դա արդեն վերելքն է եղել, մինչև այդ ազգային ազատագրական շարժումը երբեք չի ընդհատվել։ Հենց 1921 թվականի հուլիսի 5-ից հետո արդեն այն ժամանակ էր կար շարժում, այնուհետև շարժումը որոշ չափով ընդհատվեց 30-ական թվականներին, 37-ական թվականին, այնուհետև հայնական մեծ պատերազմ, պատերազմից հետո որոշ չափով կար շարժում, բայց այդ շարժումը կարծես թե ընդհատվեց հայրենադարձությամբ, որտեղ կար հատուկ որոշում, որ թույլատրում է Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալ ասպիրքի հայերը, այդ ժամանակ մի քիչ հանգստացավ, այնուհետև 50-ական թվականներին, 60-ական թվականների ստորագրությունները երբ ուղարկել են Մոսկվա Հայաստանի հետ վերամիավորման, Թիմուրանանք նշել Գրիգորի Հարությունյանի Հայաստանի անսպասելի քայլը, որքան այդ ճնշումների տակ համաձակություն ունենալ եւ նամակ գրել վերևներին, եւ հետաքրքիր 60-ական թվականներին այդ շարժումը տեղի ունեցավ, այնուհետև 70-ական թվականների հայտնի շարժումը, որի ընթացքում ալիքի նման գալիս ու Ուրզանք է կարիս այդ 70-ական թվականներից, քանի որ այն ժամանակ ես ուսանողի, մենք ունենք ուսանողական մի փոքրիկ խումբ և ազգայնական խումբեր, այն ժամանակ նացիոնալիստական էր վրակվում, 5 հոգի էինք, և այն ժամանակ արդեն մենք ներքին կարգով պատրաստում ենք շարժման, և 77 թվականին, երբ արդեն տնային կալանքի ենթարկեցին Սերո Խանզադյանի ու մի շարք մտավորականների, այն ժամանակ արդեն կար նաև Գևորգ Քեմինի հայտնի բանաստեղծությունը, Սովետական Հայաստան ամսագրում բոլորը ձեր-ձեր թրծնում էին և կարդում էին, ոգևորվում էին, իհարկե Շիրազի բանաստեղծության ազդեցությունը ունեինք այն ժամանակ, և դրա համար ինձ համար 88 թվականը դա երկրորդ փուլն էր իմ ազգային ազատագրական շարժման այսպես կոչված մասնակցի բնական շարունակություններ, եւ մինչեւ 88 թիվը, այն ժամանակ քանի որ ստորագրահավաքներ էին կազմակերպում, մենք ունեինք Արցախում առաջին ոչ ֆորմալ կազմակերպությունը, որ ստեղծվեց այստեղ ընդհատել ձեզ այսպիսի հարց տալ։ Սա միանգամից չի ծնվում, նշեցիք, որ ուսանող ժամանակ են խմբի մեջ ընդգրկվել, բայց ես կարծում եմ, որ դա էլ նախապատմություն է ունեցել, որովհետև միանգամից այդպես հայրենասեր չեն դառնում, այդ գաղափարները միանգամից կամած կամած կաթիլ կարծեք թե արյան հետ մտնում ու հոգու են դուրս են գալիս։ Ուրեմն իմ նախնիները աղուլի գյուղից են, աղուլին հայ թաթարական բախումների ժամանակ 1905 թվականին 3 օր դիմադրել է, 3 որից հետո ռուսական կայազորը Գորիսից եկել է Աղուլի և օգնել մեր նախնիներին, այսպես կոչված դիմադրել են, և հետաքրքիր 3 օրը նույնը տեղի ունեցավ Սումգայիթում, նույնը Բաքվում, այդ 3 օրը կարծես ռուսական կայսրության համար ինչ-որ ավանդույթ լինի, 3 օր թույլ են տալիս, այնուհետև 3 օրից հետո միջամտում, և իմ նախնիները Աղուլիից տեղափոխում են Ստեփանակերտ, և հետագայում պապիկս դառնում է կոլխոզային շարժման առաջնորդներից մեկը և Հայրուրի առաջին կոլխոզի նախագահը, մյուս պապիկս էլ Հարար գյուղից էր, այն ժամանակ Հարարում ապրում էին մոտավորապես 5000 բնակիչ հարարը չդիմադրեց, հարարցիները տեղափոխվեցին Արցախի տարբեր շրջաններ, եւ մյուս պապս էլ հարարից էր, որը եւս դարավ եւ հարարը մնաց Թուրքիայում, այո, մնաց Թուրքիայում, եւ նա եւս Ջեմիլի գյուղի կոլխոզի նախագահն էր, հայնագամես պատերազմում զոհվեց, իկս Թաֆիլը նրանք են գալիս, այո, արդեն փոքր ժամանակ հարցնում էին պապիկից, ինչու դուք տեղափոխվեցիք, ինչու՞ բնական է պատմեցին, այնուհետեւ մեր փողոց հայրենիների փողոցներ հիմնականում հայրենից եկած եւ մեծամասնապես աղուլի գյուղի բնակիչներն էին, հետնորդներն էին, բնական է նրանք պատմում էին ինչպես է եղել այդ հարական բախումները, եւ այդ ժամանակ ականից արդեն սկսվեց հանդիպում այդ հանդիպումը, որ անպայման պետք է քրքերին մեր ընդհանրապես տարածքից դուրս մղենք, եւ դա պատահական չէր, ասինքն գենետիկորեն ես ժառանգել էի ապիկներից, որ իրոք դրանց հետ համատեղ ապրելը հնարավոր չէ։ Բարեբախտաբար այսօր իմ պապական գյուղը աղուլին ազատագրված է, եւ բացի դրանից իմ տատիի գյուղն էլ ազատագրված ծառը, իրենք ծարեցի են, տատս միշտ պատմել, որ իրեն նախնիները նավասարդյանները ծար գյուղից են։ Շարժումը ինձ համար միշտ էր կարծես թե նպատակ եղել, եւ դպրոցական ընկերները, ուսանողական ընկերները գիտեն, որ դա իմ հնական նպատակ, կյանքի նպատակն էր ազատագրել եւ միանալ Մայր Հայաստանին։ Եվ գործնական քայլերը գործնական 86 թվականին այդ ժամանակ Արցախում ոչ ֆորմալ առաջին կազմակերպություն ստացեց Արցախական կամ Արցախյան միությունը, նրա մեջ ընդգրկում էին Արցախում մասնավորապես Ստեփանակերտում տարբեր ազգայնական խմբերի ղեկավարներ, այն ժամանակ մենք հավաքվեցինք բնականաբար բոլորն էլ ընդհատակյա, այո, ընդհատակյա, այդտեղ իհարկե պարզվեց, որ ներդրվածներ էլ կային, երեք հոգի ներդրված էր, փակը քնած չէր, այո, փակը քնած չէր, եւ դա երկար չտևեց, բայց միևնույն ժամանակ նա մեզ հնարավորություն տվեց ստորագրահավաքները ճիշտ կազմակերպել, որտեղ սկզնական շրջանում ձևաթղթերի վրա չէին, հենց հասարակ թղթերի վրա ստորագրում էին առանց ազնագրի տվյալների, բայց հետագայում արդեն ձևաթուղթը Հայաստանից ստացանք, եւ սկսեցինք արդեն ավելի ճիշտ կազմակերպել, եւ այդ ձևաթղթերի վրա ստորագրությունները ուղարկեցինք Երևան, ինչպեսին է բնակչության արձագանքը այս ստորագրահավաքների դեպքում։ Շատ դժվար էր, իհարկե, մանավանդ ղեկավարության շրջանում շատ դժվար էր։ Գևորգովի գլխավորությամբ այնտեղ հակառակ ագիտացիաներ կնում, որ 60-ական թվականների նման միջադեպ եղել է, ինչ են շահել մարդիկ, եղածներ կորցրել են, եւ շատ դժվար էր։ Մանավանդ օրինակ մեր գործարանում փետրվարի 12-ին ենք կազմակերպել այդ ժողովը, հանրահայտն, որ բոլորը արդեն ստորագրությունները հավաքած բան, քանի որ մեր գործարանը նաև կարելի է այսպես ասել էլիտար գործարան էր, Գևորգովը բոլոր հյուրերին բերում էր մեր գործան, ցույց էր տալիս ժամանակակից են տեխնիկան եւ ընդհանրապես կարգ կանոնը մեզ մոտ բարձր մակարդակի, դրա համար ինքը արգելում էր ընդհանրապես ժողովը կազմակերպել։ Ես դիմեցի գործարանի տնօրենին, դեռ 86 թվականին Արկադի Կարապետյանը մեզ առաջարկել էր, որ բոլորս մտնենք կոմունիստական ուսուցչության շարքերը, իհարկե ինձ համար ծիծաղելի էր, բայց տարբերակ չկար, որտեղ ասինքն անձեռնմխելի մխելի դառնալու պատճառով, այո, ես արդեն 87 թվականին ոչ միայն դարձա կոմունիստական ուսուցչության անդամ, այլ նաև գործարանի բյուրոյի անդամ, որ զավեշտեր, եւ դա նպաստեց իրոք, որ ես դիմեմ գործարանի տնօրենին, եւ առաջարկեցի, ես քանի որ կոմունիստ եմ, դուք իրավունք ունեք ինձ արգելելու, թույլ տվեք, որ ես կազմակերպեմ ժողով, եւ ինքը բանալիները տվեց, հավաքեցին, կազմակերպեցին ժողով, եւ մենք էլ միացանք ստորագրությունների հավաքելուց բացի, նաեւ գործարանը դիմեց համապատասխան տեղ, որ մենք էլ ենք համաձայն, որ ադրբեջանական ԽՍՀՄ կազմից տեղափոխվի Հայաստանի ԽՍՀՄ կազմ։ Ուրեմն 13-ին շատ հետաքրքիր միջադեպ է եղել, 13-ին վաղ առավոտյան Արկադի Կարապետյանը զանգարում ինձ, ասում, որ վաղը ժամը առաջին մեծ հանրահավաքի օրը, վաղ առավոտյան Արկադի Կարապետյանը զանգում է, ասում է, մեր ընդհանուր ընկերը Ասկերանից ասել է, որ այսօր ժամը 11-ին մարզ խորհրդի դահլիճում լինելու է մեծ ժողով, մասնակցելու են տարբեր եւ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, խնդիր է դրված, որ վերջ դրվի մեր ազգային ազատագրական շարժմանը, այսինքն որոշում կայացնի, որ մենք մնում ենք Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա եթե մինչև ժամի 11-ը ցույց չկազմակերպվի, ապա մեր բոլոր այդ կատարած այդ ստորագրությունները եւ մնացած իղձերը, ինչ որ ունենք, զրայական է դառնալու։ Եվ վաղ առավոտյան ես գնացի գործարան, ես երկրորդ հերթեի, ուրեմն գնացի գործարան, եւ այնտեղ մեր քանի որ խումբ ունեինք գործարանում, մի հսկախումբ ունենք, հիմնականում առաջավոր եւ մտածելակերպով եւ ցինյա, այո, աշխատանքում գործենյա մարդիկ էին, կան այքեր աղջիկներ կային, ընդգրկված էին, մոտ 6 հոգի կին եւ աղջիկներ կան մեր խմբում, պայմանավորվեցինք, որ ամբողջ գործարանը ժամը 10-ին գործը դադարեցնում ենք եւ բոլորս պիտի գնանք հրապարակ։ Միկրոավտոբուսներից բացի ունենք նաեւ ավտոբուսներ, հետո սեփական մեքենաներով մոտ 200 հոգի տեղափոխվեցին Հրշեջ կայանի մոտ կանգնեցին եւ արդեն 10-ից բոլորը շարժվեցին դեպի հրապարակ եւ շատերը այսօր մոռանում են, ասում են, որ ուսանողներն են առաջինը մտել, ուսանողները ԵՄ-ի կոմիտեի մտել, իսկ գործարանի մեր կոլեկտիվը եւ բացի մեզանից կային նաեւ ուսանողները, ասենք, նաեւ միշտ ԱՌՊՀ-ն դափնիներն իր վրա է վերցնում, բացի դեպքում սխալում սոխոստեխնիկունի։ Ես սկզբից սոխոստեխնիկունի։ Շատերը կան, որ իրոք չեն իմանում ԱՌՊՀ-ի մոմենտը, որ ասում են դասախոսների մեծ ամասությունը, կարելի ասել, դեմ են եղել այսօր, կամ մեր մարդիկ ասում են, որ իրենք են կազմակերպել, իրենք չեն կազմակերպել, իրենք միացել են շարժմանը, բայց այնտեղ ունենք նաև ուսանողական խումբ։ Ունի հիմնական ղեկավարներս մեկը Հակոբ Խաչատրյանն էր, հետագայում Արցախում առաջին կուսակցություն ստեղծողներից է եղել, դա մոռանում ենք, հայոց ընկերական արցախական կուսակցության հիմնադիր ինձ Հակոբ Խաչատրյանն էր, ինքն այն ժամանակ երրորդ կուրսի ուսանող, Նորիկ Դանելյանը, Ֆելիքս Գաբրիելյանը եւ բազմաթիվ ուսանողներ կային այդ խմբում, հետագայում իրենք էլ ոչ միայն մասնակցեցին պատերազմական գործողությունների ժամանակ հրամանատարներ էին։ Ինչ է շատ սպասելի է։ Այո, իհարկե շատ սպասելի էր եւ մի շատ հետաքրքիր հանգամանք էր, բոլորը ուսանելու ժամանակ միշտ ասում էին, որ ինստիտուտ չի, դա Ֆեզոյի մակարդակը, այսինչ ինչ, բայց կյանք հակառակը ասեց, որ այ հենց մեր ինստիտուտը, մանկավարժական ինստիտուտ, բանակի հիմնական հրամանատարները մեծ ամասնությունը, կարելի ասել, մեր ուսանողներ էին, նախկին ուսանողները եւ շարժման մասնակիցները։ Եթե դա ամբողջ մարզում միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, ասենք ան այդ տաշած քարը, որ ինչպես ասում են, գետնի չմնում եւ իրոք դա նպաստեց հենց մեր ոչ միայն ազգային ազգագրական շարժման, այլ նաեւ պատերազմի հաղթանակին։ Այսօր գրեթե 30 տարիների հեռավորությունից կարող եք նհատել, թե ինչ էինք ուզում այն ժամանակ եւ ինչ ունենք հիմա։ Մեր օրյա իրականությունը որքանով է արտացոլում այն օրերի համաժողովրդական, չվախենանք ասել, համազգային եւ ծերնու երազանքները։ Մեր հիմնական նպատակը եղել է միացում Մայր Հայաստանին, բայց այսօր ունենք անկախ պետություն։ Իմ կարծիքով եւ իմ խորին համոզմամբ դա մեծ ընդհանրապես մեր ազգի ազգային ազգագրական շարժման ամենակոպիտ սխալն է եղել, երբ մեր հիմնական նպատակից շեղվել ենք։ Եվ այսօր ցավոք սրտի ասում են, որ իբր թե միացումը Մայր Հայաստանին լինելու է, բայց միջոցը օգտագործել ենք անկախ պետությունը, մոռանալով որ փիլիսոփայական տեսանկյունից, ասենք սա միջանկյալ, այո, միջանկյալ տարբերակ են ասում, բայց փիլիսոփայական տեսանկյունից անկախությունը ավելի վեհ գաղափար է, քան միացումը, դա արդեն բոլորին է հայտնի, եւ անկախությունը այսօր Հայաստանում որ կա, յուրաքանչյուր հայի համար սրբություն պիտի լինի Հայաստանի անկախության պահպանելը, բայց Արցախի անկախությունը իմ կարծիքով պետք է ստորադասել Հայաստանի հետ միացմանը, դրանք տարբեր բաներ են։ Մեր ամենակոպիտ սխալը եղել է այդ 91 թվականին, սխալը գալիս է Լևոն Տեր-Պետրոսյանից եւ այն ժամանակվա Հայաստանի ղեկավարությունից, հաստորեն ստացվել է, որ 90 թվականի, երբ Հայաստանը հռչակագիր է ընդունել, հռչակագրի 5-րդ կետում գրած է նաեւ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշումը, հաստոր միացման մասի որոշումը հիմք են ընդունել հռչակագրում, ինչպես հայտնի է, հռչակագիրը ընդհանրապես չեն փոփոխում եւ դա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության եւ ընդհանրապես գործնեայության հիմք պետք է լինի, հաստոր մենք նաեւ հռչակագրից շեղվեցինք եւ չմոռանանք, որ 90 թվականին մենք արդեն մասնակցում ենք Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի ընտրություններին եւ մենք ունենք 11 падգամավոր, Արցախից 13 падգամավոր, հաստոր միացում կար, մենք հրաժարվեցինք միացումից։ Այո, նույն դաշտում են գործում, ըստ ավետարանի իր մեջ բաժանված ամեն տուն կործանվում է, ամեն իշխանություն քայքայվում, այնպես որ հոգևոր տեսանկյունից եթե վերցնում ենք, դա ևս կոպիտ խախտում է եղել, կոպիտ սխալ է եղել մեր կողմից անկախ պետության ստեղծումը, եւ այսօր միջազգային հանրությունը, այսինքն այն ուժերը, որոնք ղեկավարում են միջազգային հանրությանը, միշտ շահարկում են մեր անկախ պետականությունը, այսինքն երբ պետք է լինում Ադրբեջանի ճնշելու, հակառակն են ասում, երբ պետք է լինեմ Հայաստանի ճնշելու, բնական է արդեն ասում են հասնում ենք Ադրբեջանին։ Եվ դա դարել ենք խաղաքարտ։ Իսկ չի կարելի մարդկանց սեփական ժողովրդի մանավանդ խաղաքարտ պահել։ Բայց իհարկե դրականը այն է մեր ազգային ազատագրական շարժման, որ այսօր մենք լայն հնարավորություն ունենք մեր երազանքները իրականացնելու, այսինքն Հայաստանի հետ միացումը թեկուզ չկա, բայց քանի որ մենք նույն տնտեսական դաշտում ենք, հոգևոր մշակութային դաշտում ենք, մենք այլուն հնարավորություն ունենք վերականգնելու մեր ազգային սովորույթները, ավանդույթները եւ այն ամենը, ինչ սովետական միության ժամանակ արգելում էին։ Փաստորեն մենք կարող ենք միանալ, հնարավոր է հանրակրվեով միացումը կայանա։ Իրավական տեսանկյունից վաղն է կարելի այդ անել, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ներկայումս արդեն Արցախի Հանրապետությունը ընդունի քաղաքացիության մասին օրենք, երկխաղաղակացիության մասին, Արցախի բնակության բացարձակ միջամասն, այսինքն 16 տարին լրացած, դառնանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, արդեն միջազգային օրենք ընդունված ձևով, բնական է արդեն դառնանք Հայաստանի եւ հաջորդն էլ հանրակրվեի միջոցով միանանք Մայր Հայաստանի։ Ոչ ամենակարճ ճանապարհը այդ է, բայց ցավոք սրտի ես դեռ 96 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպման ժամանակ այդ նույն հարցը ասեմ, ասում եմ, պարոն Սարգսյան, իսկ դուք գիտեք հետևանքները ինչ կլինեն։ Ասում եմ, այո, հետևանք կլինի միացում Մայր Հայաստանի։ Շատ հետաքրքիր հարց է։ Ազգային ազատագրական շարժման սկզբնական հենց շրջանում պետաքրքիր դեպք է ունեցել կոնդեսատորների գործարանում։ Ստորագրահավաքի ժամանակ 3 ադրբեջանցիներ եկան եւ իրենք կամավոր ստորագրեցին, եւ նրանցից մեկին հարցրեցի, բա դուք ինչու եք մասնակցում, ասում ովետեւ դուք չգիտեք։ Հետագայում մենք ավելի շատ ենք շահելու, քան դուք։ Թուրգուտ Օզալը ժամանակին եւ Թուրքիայի նախագահներ ինքն էլ ասաց, եթե մեր ցեղակիցները հասկանան եւ հանդուրժեն, որ միացում տեղի ունենա, կար ժամանակ անց իրենք հասկանան, որ ավելի շատ կշահեն, քան թե Արցախը ինչ որ կարգավիճակում եթե մնա։ Որտեղ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այնպիսի հնարավորություն ունեն, որ կարող են այնպես անել, որ Լեռնային Ղարաբաղը կար ժամանակահատվում դառնա մոնոէթնիկ ադրբեջանական երկիր, ինչպես Նախիջևանի ճակատը։ Այո, եւ իրենք ուզում էին դրանցանալ, բայց ասում են ցավոք սրտի իմ ցեղակիցները եւ նաեւ ազգայնականները Թուրքիայում ընդգրկումով չեն կարողանում մոտենան հարցին։ Արցախի միուս ազգային փոքրամասնությունները այնտեղ շատ հետաքրքիր գործելավոճ է եղել մեր ղեկավարության կողմից։ Մենակ հույները, ռուսները եւ մյուս ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները իհարկե մասնակցել են մեր շարժմանը, չմոռանանք նաեւ նրանցից որոշները, օրինակ Լիդիա Սպոնասարկսյան եւ շատ-շատեր կան, որ ընդհանրապես հաշվի առնելով նաեւ Հուսեյնի դիրապետումը, իրենք հնականում Արցախի պատվիրակության կազմում գնում են եւ հանդիպումների մասնակցում են եւ իրենք ներկայացնում են մեր ժողովրդի ցավը դարձնել։ Իհարկե դրանք մեծ գործ կատարեցին, արդեն պատերազմական գործողությունների ժամանակ աշխարհում նախադեպ ունեցող մի երևույթ է տեղունեցել Արցախում, որի մասին շատ քչերը գիտեն։ 1992 թվականին Գերագույն խորհրդի նախագահության հատուկ որոշումն է, որը վերաբերում է ազգային փոքրամասնությունների։ Այնտեղ հստակ նշված էր ազգային փոքրամասնության այն ներկայացուցիչները, ովքեր չեն ուզում մասնակցել արցախյան պատերազմին, ազատորեն կարող են վերադառնալ իրենց հայրենիքը։ Եվ ոչ միայն որոշում ընդունեցին, այլ նաև համապատասխան տրանսպորտային, այսինքն նրանց կամավորության սկզբունքի վրա էր թողում, կամավոր եթե ուզում են մասնակցեն պատերազմ, կարող են մասնակցել, եթե ոչ կարող են ազատորեն գնալ։ Եվ այդ ժամանակ է, որ հունական համայնքի ներկայացուցիչ բացարձակ մեծամասնությունը տեղափոխվեցին Հունաստան, ռուսները, որ այն ժամանակ մեծ թիվ էին կազմում, այսօր Արցախում բնակվում է 283 ռուս, բայց այն ժամանակ 10-15 անգամ ավելի շատ էր։ Դա է, որ իրոք ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ մերոնք այդպիսի մարդասիրական մոտեցում ցուցաբերեցին։ Չմոռանանք, որ աշխարհի բոլոր երկրներում, երբ պատերազմ են լինում, ազգային փոքրամասնությունը առաջին գիծ են մղում։ Նույն Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնության ներկայումս է, նույն Ադրբեջանը այդ նույն գործելավոճն է բանեցնում Թալիշներին, Թաթերին եւ մյուս ազգային փոքրամասնությունն առաջին գծում է պահում։ Երաշուն կզնայինք ամփոփելով ասեիք շարժման ամենամեծ ձեռքբերումը որն է համարում։ Իհարկե հայկականությունը, որ այսօր Արցախը հրաշալի հնարավորություն ունի դառնալ իրոք հայկական մի հրաշալի օջախ, կամ ինչպես նախկինում եղել է հայկական 10-րդ նահանգը մեծ հայքի, այո, իր բոլոր ձեռքբերումներով, իր հոգևոր վերազարթոնքով եւ նաեւ ազգային մշակույթով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ավարտվեց անդրադարձ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, նվիրված 1988 թվականին փետրվարյան օրերին սկիզբ առած ազգային զարթոնքին։ Մեր հյուրն էր Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի, ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ, Արցախյան շարժման ակտիվիստ Աշոտ Սարգսյանը։ Զրույցը նրա հետ վարեց Մելանիա Իլունյանը։